www.attabligh.com, The Reviver of Iman. आजकल तो बहुत से लोग किताबें निकाल लेते हैं, मुझे नहीं, यहाँ बनाओ, मुतून रखो, आपके कंप्यूटर में निकालो। हाँ मास्टर, छोटी यहाँ से कहाँ गया फोन? लियाओ, आपके पास है फोन? नहीं, किसके पास है फोन? मौलाना के पास, इसको दो। आप भी मौलाना है? हा मास्ता छोटिया मीम सीन। नहीं नहीं, कोई आते आते तो क्या फोन। देर हो जाएगी, आते खामों का मौलाना को कहाँ भेजेंगे? मिला? हाँ सुभान अल्लाह। क्या बयान करे, समझ में नहीं आता। तबलीग वालों का बयान है भाई, कहीं फिर मेरे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा। आपके पास रखो, मुझे तो याद है। वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद। सोच रहा था कि आज इज्तिमा का दिन है, कोई ऐसी बात अल्लाह कहलवा दे कि जो सबके लिए मुफीद हो। ये पंखे की आवाज तंग करता है हमको यार। मैदान हशर भी ये पंखे होंगे, बार बार दोस्त से चले जाएंगे। ये आवाज बहुत करते हैं और कुछ नहीं। सोच रहा था कि मैं क्या अल्लाह को ऐसी बात कहलवा दे, तो मेरी जैसे कि आदत है कि इमाम साहब कुछ, लेकिन वो भी तबलीग के साथ फिट भी होनी चाहिए, वरना आइंदा मेरा बयान नहीं रखेंगे, है ना। छह नंबर के दायरे में होनी चाहिए। ये जो मौलाना ने दो सूरतें पढ़ी, एक वस्समा इज़ातिल बुरूज, कैमरा, समझ आ रहा? हाँ, ये कैमरा है, नोट कर रहा है। क्यों हुआ? तो पंखे होंगे तो कैसे सुनेंगे? हाँ, पंखे की आवाज गालिब है। हजरत मौलाना के लिए कुर्सी रख दो ना, मौलाना से किरत पढ़ाओ यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी किरत पढ़ते हैं। हाँ, फिक्सा आ जाओ। उस दिन हमने हजरत की वो मगरिब सुनी तो माशाल्लाह मौलाना एहतशाम उलक थानवी नियाद आ गए। आपने तो उनको नहीं देखा है? मैंने देखा है, उनके पीछे नमाज भी पढ़ी है। अल्लाह मजीद आवाज में मिठास पैदा फरमाए। खैर, मैं सोच रहा था कि मैं क्या, तो हजरत इमाम साहब ने जो सूरत पढ़ी उसी के मुतालिक दो सूरतें पढ़ी है, लेकिन बस समा इदात इल बुरूज को हम, ये तिर्मिज़ी एक अजीब हदीस है जिसका जूज़ सानी तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जूज़ अव्वल शायद नहीं सुना होगा। इसलिए मैंने कहा हाँ मासा, पूरी तिर्मिज़ी में एक ही जगह यह हमसा का लफ्ज है, सुना रहा? एक ही जगह। और इमाम तिर्मिज़ी ने इसको किताब तफसीर में वस्समा ज़ातिल बुरूज के तहत यह हदीस रख लिखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जूज़े अव्वल पहले समझाता हूं, फिर जूज़े सानी में जाएंगे تو ایمان و یقین کی بات آئی. پہلا نمبر ایمان و یقین، بس اسی پر ہم بات ختم کر دیں گے. چھ کے چھ نمبر کے لیے جو فجر ہو جائے گی. یہ عجیب حدیث ہے ترمذی شریف میں، کہاں گیا وہ؟ رکھ کیوں دیا آپ نے؟ کان اذا صلی العصر حمس، کیا ہے دیکھو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی العصر حمس والحمس فی قول بعضهم تحرک شفتی کانہ یتکلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنے پہ بنے، یہ آف ہو جاتا ہے نا تو آن کیسے رکھتے ہیں؟ اس کو دبا دے رہا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر، تحرک کوئی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو چپکے چپکے کچھ پڑھتے تھے. اس کو اس میں ہم ایسا کا لفظ ہے، اور میں نے بتایا طلبہ کے لیے علماء کے لیے ترمذی میں ہمسا کا لفظ کسی اور جگہ نہیں ہے. اب ہمسا دبائیں گے ایک ہی حدیث آئے گی. اللہ تعالیٰ ان جوانوں عرب ان کو جزا خیر عطا فرمائے. ہم تو بس داری نہیں فیصلہ کر دیتے کہ نہ آئینہ پاشا نماز نہیں جائے، مغرور ہے خیر. لیکن دیکھو یہ کتنا بڑا کام کیا ہے ان عرب جوانوں نے. ابھی ہم کو تلاش کرنا ہوتا تو خیر مجھے تو معلوم ہے کہ یہ کہاں ہے، آپ پوری کتاب تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو پوری کتاب، شاید ملے نہ ملے گا نہ ٹھیک. لیکن یہ انہوں نے یہ کمپیوٹر میں ڈالا گیا ہے، اسے لیے آ گیا. ہاں اس کو ڈالا گیا، اس پر محنت کی گئی، بہت بڑی محنت، اور پھر یہ کمپیوٹر پر آیا ہے. جب شروع شروع میں یہ نکلا تو شیخ کو بھی بچوں نے بتایا کہ اس طرح حدیث تلاش کرتے ہیں. شیخ فرماتے بھائی اپنا شیخ سیدی سے پوچھو، اس زمانے سیدی تھی، شیخ سیدی سے پوچھو کہ حدیث کا. اب تو سیدی بھی اب تو سیدی کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے جیب میں پورے سیاہ، اسی لیے آپ نہیں رکھتے تھے مسجد میں، اس میں جو ہے. لیکن کم از کم مولانا کچھ کتابیں مسجد میں رکھو. میرے جیسا کوئی آئے اس کے پاس ٹائم ہو تو کیا کرے گا یہاں؟ وہ تو اچھا ہی مجھے سیرت کے وہاں جا کر میں کتاب اٹھا رہتا ہوں، مجھے دو منٹ بھی ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا. دو منٹ بھی ٹائم ملے کتاب دیکھو، اور کوئی نہ دیکھے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، بچے ہی ہوئی بیٹھے بھائی کہیں نہ کہیں ہو تکلیف ہوتی ہے مجھے. خیر تمہیں ذرا اس حدیث کو سمجھا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جب پڑھ لیتے تو حمس، اور بین القوسین اس کی تفصیل لکھی ہے، کچھ علماء کی رائے ہے کہ حمس کہتے اپنے ہونٹوں کا ہلانا، وہ یا بول رہا ہے. ہمارے قاری یعقوب آریہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلی مقام نصیب فرمائے. وہ سپروائزر تھے، وہ سپروائزر آپ کو معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں، مارتے مارتے استاد کو بھی لگا دیتے تھے، مرتے مرتے کہ ضروری نہیں ہو موریا مسیح کو بھی لگا دیا. تو وہ فرمایا کرتے ہونٹ نہیں ہلتا، ہونٹ نہیں ہلتا، یعنی درود شریف نہیں پڑھ رہے ہو، طلبہ کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں. تو کہتے تھے ہونٹ نہیں ہل رہے، یاد ہے تمہیں کبھی لگا قاری صاحب کا؟ اب تو قاری صاحب کو انتقال ہو گیا تو کہنے میں حرج نہیں، ورنہ تو کلیب ہو جائے گا آج کل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے تھے، کیا پیارے ہونٹ تھے. صحابہ اس ہونٹ مبارک کی بھی تشریح کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کأن النور، گویا کہ نور آپ کے دانت مبارک سے نکل رہا ہے. اس لیے دانت مبارک میں کشادگی تھی تو اندر سے نور نکلتا تھا. یہ مزید نور ہے، ورنہ میں اس پر ہی آ جاتا نور پر. ان النور اذا دخل فی الصدر انشرح قال وهل تلك من علامة يعرف بها قال التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود واستعداد الموت قبل نزولها. لیکن اس کو مسجد نور اب تو نہیں نا پروگرام, شکر ہے اللہ کا. آج پانچواں پروگرام کرا رہے ہیں, یہ پانچواں ہے. چلو خیر, ثواب ملے گا. تحرک شفتی, ہونٹ مبارک حضور علیہ السلام ہلاتے تھے, اور صحابہ تو بہت زیادہ حریص تھے, ایک ایک چیز حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے, نوٹ کرتے تھے. بیت الخلا گئے کس طرح بیٹھے, اس کو بھی نوٹ کیا ابن عمر نے. ارتقائی تو میں مکان کی چھت پر چڑھا اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا قضائے حاجت کے لیے دو اینٹ پر بیٹھے ہوئے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایشین ٹوائلٹ کچھ دنوں دیکھو, کافی ختم ہو گئی نا, اب تو وہی کرسی, بس یہ کرسی. تو تحرک شفتی کانہ یتکلم, کچھ پڑھ رہے. فقیل لہ انک یا رسول اللہ اذا صلیت العصر حمست, کیا بات یہ اللہ کے رسول علیہ السلام, آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور آپ کے ہونٹ مبارک کو آپ نے ہلایا, صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور علیہ السلام تو السلام نے فرمایا بھائی اس کی ایک وجہ ہے, میں جو ہونٹ ہلا رہا ہوں اس کی وجہ ہے, ان نبی من الانبیاء کان اعجب بامتہ. ما قبل میں ایک نبی تھے انبیاء میں سے, ان کو اپنی امت پر ذرا یہ سمجھیے کہ عجب آ گیا. بعضوں نے لکھا کہ یہ واقعہ غزوہ حنین کا ہے. اذا عجبتکم کثرتکم, اور آج جماعت کا کام ہے نا, ہمیں بھی عجب آ گیا ہے, برا مت ماننا, ہم لوگوں کو بھی عجب آ گیا. تو مول صاحب آپ نے خواہ مخواہ صورت پر ہونا, لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ موٹی کر رہے ہیں, لیکن یہ یہاں ہے, کوئی نبی سے برکر نہیں ہے. اذا صلیت العصر حمست قال ان نبی من الانبیاء کان اعجب بامتی فقال من یقوم لہؤلاء, ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, آئی گوٹ اے ٹیم, پوری دنیا میں ہمارا کام, کون مقابلہ کر سکتا ہے. اس نبی کے دل میں آیا, فاوحى اللہ الیہ. اب یہ شرح نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام عصر کے بعد کیوں اس طرح چپکے چپکے برتے تھے کہ اللہ ہم میری امت میں اس طرح عجب نہ جائے, ہمارے اندر عجب, اور خاص پر غزوہ حنین کے موقع بعد اس کی وجہ کیا ہے, عصر کے بعد کیوں. تو ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ عصر میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا تھا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, الذي تفوته صلاۃ العصر فكأنما وتر له عمله. اس حدیث ہے, عصر کی نماز چھوٹ جائے اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. چلو فجر, اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز اللہ نے قضا کرائی ہے, لیکن عصر کیسے چھوٹ سکتی ہے, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, بلکہ جماعت چھوٹ جائے سوال نہیں ہوتا. تو ایک تو وجہ یہ کہ عصر کے بعد ایک مجمع ہوتا تھا اور مجمع کافی بڑا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کچھ پڑھتے تھے, اللہ میری امت پر نظر نہ رکھ جائے. جو بھی ہو 100% معلوم نہیں ہے کہ اب کیا پڑھتے تھے, لیکن اس کی وجہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بتائی. میں نے کہا تھا نا کہ دوسری چیز تو آپ نے سنی ہوگی مولویوں سے, وہی اصحاب الحدود کا واقعہ, وہ بچے والا, لیکن یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی اور اسی کو میں بتاؤں گا. تو ان کو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی اس نبی کو, کیونکہ کانا اوجبا بھی امتی ہی, اور میں اشکال اور اس کا جواب بھی دوں گا. وہی کیا بھیجی, دیکھو اجوائے گا تمہیں, ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں, نمبر ایک ہم بدلہ لیں گے, ہم ان سے بدلہ لیں گے, یا یہ کہ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کریں گے, یا تو دشمن تم پر مسلط ہوگا یا ہم تم اسے بدلہ لیں گے. فاختار النقمت فسلط علیہم الموت, انہوں نے کہا بھائی دشمن ہم پر مسلط ہو جائے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے, اس لیے کہ پتہ نہیں پھر کہیں ہم ایمان نہ چھوڑ بیٹھے, ایمان نہ چھوڑ بیٹھے. تسلط عدو آسان نہیں ہے. مثلا آپ کو خدا نخواستہ لے گئے جیل میں, اب ڈرگ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, باتیں نکلوا رہے ہیں, جسے معروف ہے, تو آدمی ابتلا میں خطرہ رہتا ہے, وہ تو بہت اعلی قسم کا ایمان ہو بچے گا, اس سے مر جانا اچھا ہے. اور آپ واقعات سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا, وہ وقت نہیں واقعات کے, کیا کیا کرتے ہیں یہ. تو ان کو اختیار دیا گیا کہ یا تو ہم بدلہ لیں گے اگر اس پر تیار ہو, یا یہ کہ دشمن تم پر مسلط کر دیں گے. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض وغیرہ قرآن میں. اور اس نبی نے فاختار النقمہ, اللہ کے رسول اللہ دشمنوں کا تسلط یہ ہمارے لیے آخرت کو تباہ کر دے گا. وی آر ریڈی ٹو ڈائی, ہم تیار ہیں ہمیں موت آ جائے. فسلط علیہم الموت فمات منہم فی یوم سبعون الفا, چنانچہ ایک ہی دن میں 70,000 کو موت واقع ہو گئی. کنے 70,000. سوال یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور, امت کا کیا قصور؟ اگر نبی کو عجب پیدا ہوا تو اس میں امت کا کیا قصور؟ دو جواب ہیں. ایک تو یہ کہ جو نبی کو عجب پیدا ہوا تو امت کو بھی ہوا تھا کہ ہم ماشاءاللہ ہمارا کام, ان کو بھی ہوا تھا. اور حضرت گنگوئی نے ور اللہ مرتجعہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ سخت ہے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوئے تھے جس کا ذکر حدیث میں نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے, لا عما يفعل وهم يسألون. تو ایک تو والسماء ذات البروج کی تفسیر میں امام ترمذی نے اس وقت اس کو پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا قصہ بتاتے تھے جو والسماء ذات البروج ہے, تو اس وقت آپ علیہ السلام اس نبی کا بھی قصہ بتاتے تھے. چنانچہ آگے ہے قال وکان اذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الاخر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برج والا واقعہ بتاتے تھے تو اس کو بھی بتاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ عجب انسان کو ختم کر دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حب جا. کیا کہتے ہیں؟ حب جا. دو چیزیں, حب مال اور حب جا. اور میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں ہمارے بچوں کو, حب مال اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مال کو منی. میں ان کو کہتا ہوں دونوں منی فتنہ ہے, دونوں منی, انگلش منی اور عربی منی. اور میں یوں نہیں کہہ رہا فتنۃ امتی المال, ما ترکتو بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. اس لیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر منی, من شر منی, اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں منی کے شر سے. جب منی کا ہیجان ہوتا ہے تو ادھر ادھر نظریں جاتی ہے, آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ صوفیاء کرام کی خدمت میں, اللہ والوں کی خدمت میں جو جایا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حب جا. لکھا ہے صدیقین سے سب سے آخر سے جو نکلتی ہے وہ حب جا ہے. بلکہ لکھا ہے کہ حب جاہ بعض دفعہ مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ اگر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں ہزاروں لوگ آئے, یہ مرنے کے بعد کی حب جاہ ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے حب جاہ, العظمت والعزاری والکبریاء والردائی, یہ عظمت اور کبریاء یہ میری چادر ہے, میری ازار ہے, اس میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کرے, مقابلہ نہ کرے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حب جاہ یہ خطرناک شے ہے. آدمی اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتا ہے کہ آئی ایم سمتھنگ نکل جائے. اور ویسے تو ہر ایک کہتا ہے میرے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن موقع پر تکبر آ ہی جاتا ہے, یہ بیماری نکلتی نہیں ہے کبر. حب جاہ تو میں بتا رہا تھا, والسماء ذات البروج والیوم الموعود, تو اس سے قبل ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. تو میں نے تھوڑی سی تشریح اس حدیث کی کر دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کی فکر, امت کی فکر. عصر کے بعد تھوڑی دیر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس طرح تو پوچھتے تھے. آج کل تو طلبہ پوچھتے بھی نہیں ہے نا, جو کہہ دو آمنا صدقنا, پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے واقعات ہیں, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں, چاہے وہ سری نماز کیوں نہ ہو, ایک آدھ دو آیت ذرا زور سے پڑھ لیتے تھے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کیا پڑھ رہے. کبھی اتحیات میں ذرا آواز سے پڑھ لیتے تھے, کوئی دعا ذرا آواز سے پڑھ لیتے تھے, وہ سرن پڑھی جاتی ہے, لیکن دو چار لفظ اگر نکل جائے تو سر کے خلاف نہیں ہے. تو وہ سمائی ذات البروج, اس کو میں ذرا سمجھا دیتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے, کوئی بات نہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ نا سمائی ذات البروج میں ہے. سمائی ذات البروج اس کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہے. ذات البروج کیا ہے, بل یوم الموعود کیا ہے, آج عرفہ کا دین ہے, شاہد کیا ہے, مشہود کیا ہے. یوم موعود بعدوں نے کہا کہ قیامت کا دین ہے, شاہد سے مراد جمعہ کا دین ہے, اور مشہود سے مراد عرفہ کا دین ہے. یہ سب تفسیر ہے, لیکن آج کل کے اعتبار سے میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں, قسم آسمان برج والے کی, کیمرے والے کی. کیمرہ کیا کیمرہ ہے مسجد میں بھی ہے؟ یا اللہ, سیدھا تمہارے بیڈ روم میں تو نہیں ہے نا, پہلے سے بتا دو, اب تو اس کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. ہاں ہوٹلوں میں اس کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. والسماء ذات البروج, دیکھو ہمارے ہر عمل, ہمارا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے اور پکچر بھی ہو رہا, دو چیزیں نا. آپ کو پروف پیش کرنا پڑے گا کورٹ میں, ایک تو لکھا ہوا کلام کا دبیر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور آسمان کے ستارے یہ کیمرے ہیں, یہ نوٹ کر رہے ہیں. یہ بس سمائی جاتی ہے, سمجھ آ گیا؟ اچھا, زمین بھی نوٹ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها, یہ زمین بولے گی. پروف کیمرا, یہ کیمرا پروف. اور پھر زمین بولے گی, زمین کو چھوڑو تمہارے اعضاء بولیں گے. ويوم يحشر اعداء الله الى النار حتى ما جاءوا شيئا سموهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلود لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. وہ انکار, پہلے تو انکار کرے گا, نہیں میں نے نہیں کیا, نہیں کیا. اللہ تعالیٰ زبان اس کی بند کر دیں گے, عذاب لیں گے. بلکہ یہ تو قیامت کے دن ہے, اس دنیا میں قرب قیامت میں گھر سے باہر گئے تھے اور آئے آزا کہیں گے کہ تمہاری بیوی نے کیا کیا کیا, تمہارے بچوں نے کیا کیا کیا. قیامت سے پہلے اللہ اس دنیا میں بتائیں گے. اور جو بہت بات کی بات ہے, اب تو سیرت کا کیمرہ بتا دے گا, سیراج کیا ہے مکہ میں, وہاں سے دیکھ لیتا ہے موبائل میں, دیکھ لیتا ہے نا گھر میں کون آئے. اس نے فون کیا, کوئی بات نہیں میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں, وہاں سے دبایا دروازہ کھل گیا. تمام باتوں کا اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں یقین کرا دیا ہے, ہمارے دور میں اب انکار نہیں کر سکتے. اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا کہ اس طرح کا کیمرہ ہوگا تو لوگ یہ کیسی بات کرتا ہے. یہ ہے والسماء ذات البروج, قسم میں آسمان کی کیمرے والے, برج والے جو نوٹ کر رہے, جو تصویر, اور پھر یہ سب میدان حشر میں آئے گا. اگر آپ کے سامنے آپ کا پورا فوٹو اور یہ آئے تو آپ کیسے انکار کریں گے؟ پروف لائے یہاں سب نکلے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی یوں, وہ آج کل ہوتا ہے, ساری چیز آپ کو معلوم ہے. تو اللہ پاک نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود, اب اس کی بہت سی تفسیر ہے لیکن میں یہاں کے مناسب تفسیر بتاتا ہوں جو اس ترمذی کی حدیث میں ہے, مشہور ہے. یہ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ پورا واقعہ بتاؤں, لیکن آپ نے شاید علماء سے سنا ہوگا. جس بچے نے آگ میں اس کو پھینکا گیا اور بات کی تھی, مشہور ہے. اور جماعت والوں کی وجہ سے ایک اور واقعہ بھی اس دن میں بتایا جاتا ہوں. ایمان و یقین, ایمان و یقین, ہم تو صرف زبانی کہتے ہیں. معاشیت تو امرات فرعون, اس دن وکانت من القانتین, حضور علیہ السلام معراج میں جا رہے ہیں, ایک جگہ سے خوشبو آ رہی. حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے, جا رہے خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہاں نیچے حضرت آسیہ کا جو کنگا کرتی تھی اس عورت کی قبر ہے, اس کی یہ خوشبو ہے. لیکن اس خاتون کا واقعہ آپ سنیے, فرعون نے کیسے اس کو سزا دی ہے, اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ میں پھینکا ہے. یہ وہ خاتون ہے. ایمان و یقین ان کا کتنا قوی تھا. حضرت آسیہ, فرعون کی اہلیہ, فرعون نے طرح طرح کی سزائیں دی, ذات الاخدود اور جو ہے ذات الوقود, باقاعدہ میکھے, میکھے نہیں ہوں گے, کھلیو وہ لگاتا تھا بدن میں کہ ایمان سے ہٹے. لیکن اللہ تعالی نے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اس دنیا میں موت سے پہلے حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا. اس دنیا میں موت سے پہلے, اسی لیے کہا یہ دعا فرمائی. تو ایمان و یقین ایسے نہیں آتا. ان لوگوں سے پوچھئے ایمان و یقین کسے کہتے ہیں, صحابہ سے پوچھئے, ابو ذر غفاری سے پوچھئے, ادیب نے حاتم سے پوچھئے, بلال سے پوچھئے, صہیب سے پوچھئے, یہ ہمیں بتائیں گے ایمان و یقین کسے کہتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان و یقین کا ذرہ نصیب فرما دے. تو یہ ابو ذر غفاری کو کتنا مارا تھا, ترمذی کی حدیث میں موجود ہے. ابو ذر غفاری کو پتا چلا کہ ایک شخص مکے میں کوئی نکلا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اپنے یہاں کے بڑے تھے تو بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ. بھائی گئے, وہ تو ورجن ایئر لائن نہیں تھا, کہ آٹھ گھنٹے میں آپ کو بربروس پہنچا دے. پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر اور مکہ مکرمہ پہنچے. میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان و یقین پر ان لوگوں کو کتنا مارا گیا ہے. ابو ذر رضیف وہ بھائی واپس آئے, پوچھا بھائی تو بدو تحقیق کری آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں یار, تجھے جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تو نے پورے طور پر اس کام کو ادا نہیں کیا, اب میں خود جاؤں گا. فرماتے میں مکہ مکرمہ کئی دنوں کے سفر کے بعد پہنچا. یہ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں. کون ابو ذر غفاری؟ ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجة من ابی ذر شبہ عیسیٰ. اور ابو ذر غفاری اگر بربڈوس میں ہوتے نا, بربڈوس میں ہر ایک سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے. ہر ایک سے پہلے جو سیرت کو پکڑتے سب کو پکڑے, سب سے جھگڑا ہوتا. کیوں جھگڑا؟ ابو ذر غفاری کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن ایک رات سے زیادہ کھانے کی ضرورت وغیرہ کے پیسہ رکھنا حرام ہے. حرام. الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. حتیٰ کہ حضرت عثمان کو بھی مشورہ دینا پڑا, بھائی ابھی تو تمہیں کتلا ہوٹل رہو, آپ جنگل میں جا کر رہو. کوئی مولوی آ کر اگر یہاں تو بیان کرے تو ظاہر ہے کہ اس مولوی کو دوسری دفعہ کوئی بلائے گا نہیں. دوسری دفعہ کوئی اچھا ہے نہ بلائے, ہمارے پاس بنتے رہیے. تو ابو ذر غفاری وہ ہے. ان کی وفات کا قصہ بھی عجیب ہے, سنا ہے تم لوگوں نے؟ عجیب ہے. ابو ذر غفاری ربضہ میں رہتے تھے, مدینے سے دور جنگل دیہات میں چلے گئے تاکہ جھگڑے نہ ہو. حضرت عثمان نے مشورہ دیا تمہارے لیے اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. کس کو ٹوکیں گے؟ جو ہر ایک کو ٹوکتا ہے پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے بوڑھے پیر پرانے زمانے میں ٹوپی نہیں مرے, کیم ٹوپی نہیں پہری, اب تو نہیں کہہ سکتے, اب تو سامنے بولے گا بچہ. اس زمانے میں کم از کم بوڑھوں اور بڑوں کی رعایت تھی. ہمارے جوہر میں اب پٹیل مولے سے پاس نہیں ہو سکتے بغیر ٹوپی کے, پٹیل مولے سے کوئی عورت پاس نہیں ہو سکتی بغیر اورنی کے. دس بوڑھے اس کو ٹوکیں گے, سب چلے گئے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار کبار صحابہ میں ہے. اور انہوں نے فرمایا ما ازلت الخضراء. خضراء پانی بلو ہے نا, آپ کے بیچ کا پانی کیا ہے؟ بلو ہے. رات کو بھی بلو ہوتا ہے, دن میں کیوں؟ آسمان. اسی کو خضراء بلو گرین, نے کسی پر سایہ نہیں کیا. ولا قلت الغبرہ, قرآن میں ہدایت ہے اذا قل اصحاب الثقال الگ موجود ہے. اور زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر غفاری سے زیادہ راست باز ہو, سچی بات کہنے والا ہو. یا گجراتی میں اس کو آپ کہو کیا کہیں گے اس کو, کہ جو کسی کی رعایت نہ کرے صاف کہہ دے, اس کے لیے گجراتی میں کوئی لفظ ہے, روکڑی بات. ہاں تمہیں روکڑا بولی ہو نہیں اچھے, وہ لکھا ہوتا ہے آج یہ روکڑا کالے اتار. معاف کرنا میں تو ایسے ہی دل لگی کرتا ہوں. تو ابو ذر غفاری کا یہ مسلک تھا. باقی اس کے جوابات ہے کہ بھی نفسی آدمی قدر ضرورت یا پیسہ رکھ سکتا ہے, ورنہ زکات کی مشروعیت کے کیا ماننا ہوتے وغیرہ داری. لیکن ابو ذر غفاری میں بتا رہا تھا ما ازلت الخضراء. اور اس پر اشکال بھی ہے کہ ابو ذر غفاری صدیق اکبر سے بھر گئے, تو اس کے جوابات کے لیے تو دارالعلوم بھری آنا پڑے گا. وہاں وہ طالب علم اشکالات کے جوابات میں نہیں دیتا, لیکن خیر یہ ابو ذر غفاری خود آئے لمبا سفر کر کے اب مکہ مکرم آئے تو ہمت نہیں کسی کو پوچھے، اس لیے کہ وہ تو ابھی حضور کی بعثت علیہ السلام کی بعثت اور صحابہ چپکے مسجد میں آ کر رہ گئے، کہہ رہے کہ میں زمزم پیتا تھا، ما زمزم لیما شرب له، کہتے مجھے کچھ لوگ ملے بھی لیکن نہ میں نے اس کو پوچھا نہ اس نے مجھے پوچھا، ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، اور وہ اتنا اچھا زمانہ تھا کہ مسافر مسجد میں رہتے تھے، آج کل تو شاید آپ لوگ مول صاحب نے بھی نہیں رہوا رہے ہو، مسجد میں نہیں رہے بھائی، مسجد میں نہیں رہے بھائی، حضور علیہ السلام نے تو عورتوں کو بھی ٹھہرایا ہے، عورتوں کو بھی ٹھہرایا ہے مسجد میں، کمیٹی والے ناراض نہ ہو، میں تو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کی حکمت کے مطابق عمل کرو، اور وہ مڈ وائف کے لیے تو باقاعدہ حضور علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا، اس میں وہ رہتی تھی خاتون، اور جب انتقال ہوا ہے تو حضور ان کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی، وہ بات کی بات ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا، اب رہا نہیں گیا، تو ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی، انہوں نے پوچھا، اچھا وہ ایک شخص تھے جو ان کو کھانے کے لیے کبھی لے جاتے تھے، مہمان ہیں، لیکن گئے آئے پوچھتے نہیں تھے، نہ یہ پوچھتے تھے تو کیوں آیا ہے، اس لیے کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ اینی ون، آپ کو معلوم ہے آج کل کسی کو ٹرسٹ کر سکتے، وہ بیچارے ایک مولانا، میں کیا بتاؤں آپ کو، اور لانڈو کے پاس ان کا کوئی خاص خادم بنا، خاص مدت تک، معلوم ہے، ارے مدت تک، اور بات نکلتا آتا رہا ان سے، اور پھر بتا دیا وہ جیل میں تھے، وہی انتقال ہوا ان کا، وہاں آپ کے امریکہ میں، وہی بیچاروں کا انتقال ہوا، تو کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ میں کسی مجلس میں ہو، خیر تو یہ کون تھے لے جانے والے، حضرت علی، کون تھے مہمان کو لے جانے والے، حضرت علی تھے، وہ خود فرماتے ہم جاتے تھے، نہ وہ مجھے پوچھتے تھے، نہ بس کھلایا مسجد آ کر سو گئے، کھلایا مسجد آ کر سو گئے، کہتے اب مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے ان سے پوچھا بھائی، ہاں انہوں نے خود مجھے پوچھا آخر آپ آئے کیوں ہیں، تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جن کی بعثت ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہاں میں جانتا ہوں، سر آپ میری ملاقات کرا سکتے ہیں، میری ملاقات کا میں کرا تو سکتا ہوں، لیکن دیکھو خطرہ مجھ پہ، مجھے بھی آپ کو بھی ہے، میں آپ کو لے چلوں گا، جہاں کہیں مجھے خطرہ لگے گا میں پیشاب کے لیے بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہنا، قدیم زمانے میں تو کہیں بھی پیشاب کرتے تھے، انڈیا میں بھی دیکھ گیا ایک طرف، اذا سبات قوم فبادا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو حضرت علی نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوگا تو میں چلتا رہوں گا، کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ آپ مجھے فالو کر رہے یا میں آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ چلتے رہنا، خیر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور حضور سے کچھ باتیں پوچھی اور ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو ابھی ظاہر مت کرنا ورنہ یہ لوگ تمہیں خوب ستائیں گے، خوب ستائیں گے، فرمایا اللہ کے رسول ہی نہیں ہو سکتا، ڈرنا کیا ہے، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، ڈرنا کیا ہے، چنانچہ روایت میں مسجد حرام کے پاس آئے اور زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، او ہو ہو ہو اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے، ادنے میں ایک شخص آیا، اسے نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اگر یہ مر گیا گلہ بند ہو جائے گا، وہاں سے گلہ نہیں آ سکے گا، تب جا کر ان کو چھوڑا، یہ ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ عنہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان اور یقین کے لیے آپ امم ماضیہ کو دیکھیے کیسی قربانی دی, حضرت آسیہ نے کیا قربانی دی, ماشیتہ تو امرات فرعون جس کی خوشبو حضور علیہ السلام نے معراج کی. دیکھو یہ خوشبو عمل پر نہیں آئے گی, ہاں قربانیاں پر آئے گی. کیسی قربانی, فرعون کا مارنا اور ستانا ہم سوچ نہیں سکتے, کتنا ظالم تھا. اور ابھی کیا پر حضرت کا حدیث الجنود, پھر فرعون سمائے ذات البروج میں اشارے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قصہ سناتے تھے سمائے ذات البروج تو ساتھ میں اوجبہ بے امتی کو بھی سناتے تھے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس قصے کو, ذرا اس کا خاک آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو سمائے ذات البروج, برج والے آسمان کی قسم. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کے طریقے کو حضور علیہ السلام سے سیکھا جائے گا, اور اس کے لیے ادیب نے حاتم کی حدیث آپ پڑھیے. کتاب التفسیر میں سورۃ الفاتحہ کے ذیل میں امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. ایک چیز ہی بتا دیتا ہوں اس میں, یہ علی ابن حاتم فرماتے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا دور سے, میرے پاس میں آیا تھا بغیر امن کے, میرے پاس کوئی ویزا نہیں تھی, وداؤٹ ویزا. یوں ہی میں اچانک آ پا رہا. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو مجھے قتل بھی کر سکتے تھے, اس لیے کہ ہماری جو لڑائی تھی میں کوئی امن لے کر کوئی کسی کا خط لے کر بھی نہیں آیا تھا, اور میں آیا. یہ ادیب نے حاتم کون ہے, مشہور ہے حاتم تائی, ان کے بیٹے. کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو مجلس مبارک تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجلس ختم ہو گئی تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلے, مجھے لے کر چلے. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سننا, لے کر چلے. جب گھر میں پہنچے تو ایک لڑکی آئی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چٹائی بالکل معمولی سی وہ بچھانی, حضور علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے. ادیب نے حاتم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور کہی حاجی ما یفرک کا ان تقول لا الہ الا اللہ هل تعلم من الہ غیر اللہ. بھائی کیا چیز تجھے بھگا رہی ہے, یہ عیسائی تھے, کہ تو کہے لا الہ الا اللہ, کیا تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود جانتا ہے. اب میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ادیب نے حاتم کو مسجد میں ایمان کی دعوت کیوں نہ دی, اپنے گھر تک کیوں لے گئے, اتنی تاخیر کیوں کی, درمیان میں موت آ جاتی تو کیا ہوتا. لیکن گھر لے گئے, اور گھر لا کر تنہائی میں اکیلے میں الفاظ بھی دیکھیے, ما یوفی رک کر, بھائی کیا بات تجھے بگا رہی ہے کہ تو کہے لا الہ الا اللہ, کیا تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود جانتا ہے. اب اشکال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں کیوں نہیں کہا, دعوت کیوں نہیں دی. اس کا جواب سنیے, اس کو کہتے حکمت. فقولا له قولا لین, حکمت. وہاں اگر سب کے سامنے حضور علیہ السلام ان کو کہتے اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, ممکن ہے ان کو آ رہا تھی کہ وائی ڈیڈ یو ٹیل می ان دی مجمع. چنانچہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا, مجمع میں اگر تنبیہ کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں, شہین صاحب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو تبلیغ, دعوت و تبلیغ کے کام میں حکمت کی ضرورت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. خیر میں نے دو چیزیں بتائی، ابو ذر غفاری اور علی ابن حاتم. اسماء ذات البروج پر اپنی بات ختم کروں گا. مختصر یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم آسمان کی، کیمرے والے کیمرے البروج نوٹ کر رہے ہیں، بل یوم الموعود، یہ اسی زمانے سے متعلق ہے. اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک کاہن جادوگر، معلوم ہے نا قصہ، معلوم ہے، تنگے میں دوہرا ہوں نہیں، بہت مشہور قصہ ہے. مختصر یہ کہ وہ جادوگر تھا، بادشاہ کے لیے کہانت کرتا تھا، جادوگری کرتا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا اب میری موت کا وقت قریب ہے، آپ مجھے کوئی بچہ دیجئے، ہوشیار، فطیناً بہت زیادہ ہوشیار ہو، وقت کا پابند ہو، وقت کا پابند ہو، میں اس کو علم سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک بہت ہوشیار بچہ اس کو تیار کیا. اب یہ اس کو جادو سکھا رہا ہے، کہانت سکھا رہا. کائن سمجھتے ہو؟ کائن کسے کہتے ہیں؟ جو آئندہ امور ہونے والے بتائے. ہمارے وہاں بھی انڈیا وغیرہ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ کر بتاتے تاری تون شادی تھا ہے. سراج آپ کو تو نہیں بتایا. حدیث میں سخت وعید ہے، من اتا عرافا او کاہنا او حائزا او امرأة فی دبوریا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سخت وعید ہے، ایسے شخص کے پاس جانا، اسے مولوی صاحب کے پاس جانا بھی جائز نہیں. ہاں سن لینا، بعض مولوی صاحب وہ پتہ نہیں انڈے میں دیکھتے ہیں، کہیں دیکھائی، کہیں دیکھائی فلانا ہی قریب کے لو جاؤ تو حرام ہے. ایسے مولوی صاحب کو بلانا حرام ہے، اس پر اعتماد کرنا حرام ہے. سن لینا، یہ سب جنات اور شیاطین کی شرارتیں. اور میں تو، مجھے تو ہمارے حضرت تو بہت خلاف تھے اس کے، محسوس بہت زیادہ حضرت کو غصہ آتا تھا اس پر. اور یہ بڑے بڑے، میں کیا بتاؤں، علم کی کمی ہے، وہ دوسری بات ہو جائے گی. تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ کوئی بچہ مجھے دے دو، میں اس کو سکھا دوں. کاہن نے کہا تاکہ آپ میں مر جاؤں تو کوئی آپ پر جادو کرے تو مقابلہ ہو سکے، کہانت آپ معلوم کر سکے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا. چنانچہ ایک بچے کو انہوں نے تیار کیا. مشہور یہ بچہ سیکھنے جا رہا، راستے میں ایک راہب تھا. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ راہب اس زمانے کے راہبوں کی طرح بگڑے ہوئے نہیں تھے، مولوی، سمجھا گیا، اس زمانے کے مولویوں کی طرح نہیں تھے، وہ پرانے زمانے کے مولوی ہے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ جاتے ہوئے اس کی بات سنتا تھا تو اس کو بات اچھی لگتی تھی، یار یہ مولوی صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے. اب ٹائم چونکہ بڑے گھر کا بچہ ہے، سیدھے ٹائم ہوتا ہی نہیں، تاکہ راستے میں تو 8 o'clock مثلاً تو لیٹ ہوتا تھا، چونکہ راہب کے پاس چلتا تھا اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، تو 8:30 پہنچا. تو کائن کہتا بھائی تو لیٹ کیوں آیا؟ تو اس کو قدیم زمانے میں تو لگاتے تھے نا، جب گھر پہنچتا تھا پھر سنتا تھا گھر لیٹ پہنچا، گھر والے پوچھتے بھائی لیٹ کیوں آیا، وہاں لگتی تھی بیچارے کو. اس نے کائن سے شکایت کی، کائن نے کہا بھائی تم جب وہاں پہنچو، راہب نے کہا شکایت کی، کائن کے پاس پہنچو تو کہ گھر والوں نے لیٹ چھوڑا میں کیا کروں، وہاں پہنچو تو کہہ دو کہ انہوں نے لیٹ چھوڑا میں کیا کروں. یہ مسئلہ چلتا رہا. مدت کے بعد اس کو یہ کہ بھائی صحیح کون ہے، کاہن کی بات صحیح ہے یا راہب صحیح ہے. تو بہت بڑا جانور ایک دفعہ آ گیا گاؤں میں، لوگ پریشان. اس بچے نے سوچا کہ میں ایک اس کو چھوٹا سا پتھر مارتا ہوں، دیکھتے ہیں، پتھر اس طرح ماروں گا کہ اس راہب کے رب کی قسم اگر اس کا مذہب صحیح ہے تو اس کا رب اس جانور کو مار دے. چنانچہ اس نے مارا جانور. اب ماشاءاللہ یہ تو اس کو یقین ہو گیا کہ راہب کا مسلک صحیح ہے. اس راہب نے ایسا ایسا پھر باتیں چلتی ہے نا کہ ایک مرسا بھاوے نا وہ بھرے تعویذ کری گیا مائی بھائی تو حریف تھی یہ. تو اب دوسروں نے کہا بھائی بلاؤ اس مرسا کو, ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ان کو بلاؤ آپ ابھارے سے. میرے پاس بھی کبھی فون آتا ہے تو میں تو کہتا ہوں بھائی دیکھو میں نے زندگی میں تعویذ پہنا بھی نہیں, نہ بچوں کو پہنایا اور نہ مجھے آتا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الذین لا یتقون ولا یسترقون وهم علی ربهم یتوکلون سبعون الفا یدخلون الجنۃ بغیر حساب. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. تعویذ تمہیں سونپا, تم جانو تمہارا تعویذ جانے. خیر تو یہ بچے نے, اب بات پھیل گئی تو ایک بادشاہ کا وزیر تھا, اس کو پتا چلا کہ یار یہ بچہ, تو اس نے اس کو بلایا کہ دیکھو میں اندھا ہوں, اگر تو مجھے ٹھیک کر دے تو میں تجھے. اس نے کہا میں ٹھیک نہیں کرتا, میرا رب ہی جو ٹھیک کرتا ہے, تم یہ کہو کہ اگر تم ٹھیک ہوئے تو اس رب پر ایمان لاؤں گے. اس نے کہا بالکل. چنانچہ اس نے اپنا پر بھر کر جو بھی ہو اس وزیر کی بینائی آ گئی جس میں وہ ایمان لے آئے. اب بادشاہ کے جب پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا ہو تیری بینائی کہاں سے آ گئی, تو ایمان و یقین ان کے یہاں تو ایک منٹ میں ترقی ہو جاتی تھی, اس لیے کہ صادق تھے سچے تھے. اس نے کہا یہ تو میرے رب نے مجھے ٹھیک کر, میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہا تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اب اس بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا, آہستہ آہستہ بات ہوئی کہ اس بچے نے ہاتھ پھیرا اور یہ اچھا ہو گیا ہے. چنانچہ جس بچے کو بلایا پھر بچے سے بات نکلی تو اس راہب کی بات تو پکڑے جاتے, راہب کو قتل کر دیا, اس کو بھی قتل کر دیا وزیر کو. اب رہ گیا بچہ, اس بچے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا, بڑا ہوشیار. تو اس کے لیے وہ روایات میں کہ پھر کہا بھائی کچھ لوگوں کو اس کو لے جاؤ پہاڑ کے پاس, اگر یہ مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو گرا دینا مر جائے گا. سنے جی سارے گئے. اب اس بچے کو جب گرانے کا وقت آیا تو بجائے کہ بچہ گرے وہ سارے ڈھس گئے. چنانچہ جب واپس آیا پھر گئی کشتی میں کہ میں اس کو ڈبو دینا, وہاں لے کر گئے سارے ڈوب گئے, یہ واپس آ گیا. اس نے کچھ بادشاہ سے کہا کہ دیکھو تم مجھے قتل نہیں کر سکتے, میں تمہیں ترتیب بتلاتا ہوں مجھے قتل کرنے کی, ساری رعیت کو میدان میں جمع کرو, مجھے سولی پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب اعظم غلام تیر پھینکو, میں مر جاؤں گا. چنانچہ اسی طرح ہوا. اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی, فٹافٹ ایک نئی دو نئی ہزاروں رب حاضر غلام پر ایمان لے آئے. اب ضمناً کہتا ہوں حضرت عمر کے زمانے میں ایک جماعت تبلیغ والوں کی اس علاقے میں گئی تو وہاں ایک قبر سیلاب کی وجہ سے یا جو بھی ہے کھل گئی اور انہوں نے اس بچے کی زیارت کی, وہ تیر لگا ہوا تھا اور اسی طرح اس کی لاش تھی. یہ ناول نہیں حدیث کی کتابوں میں, حدیث کی کتابیں بھی سند ہوتی ہے اس میں ہے یہ. اب یہ بچہ شہید ہو گیا, ہزاروں لوگ ایمان لے آئے, تو اب اس بادشاہ کو غصہ آیا اور یہ قتل اصحاب الاخدود ان اس کا پس منظر میں نے بتا دیا. النار ذات الوقود اذ ماليا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اس نے بڑی بڑی کھندکیں کھودی اور اس میں یہ کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اس کھندک میں آگ میں وہ پھینکا جائے گا. چنانچہ ہزاروں کو آگ میں چلا دیا. ادھر میں ایک عورت تھی, اس کا بچہ تھا, بچے کو پہلے پھینکا. اب عورت بیچاری ظاہر ہے کو آسان نہیں ہے, اللہ پاک ہمیں امتحانات سے بچائے, وہ ذرا پیچھے ہٹنے لگی تو یہ بچہ بولا ماں یہ آگ نہیں ہے, یہ جنت کا باغ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لم یتکلم فی المہد, یعنی بچپن میں جن بچوں جو بچے بولے ہیں اس میں یہ بچہ بھی ہے. تو یہ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالی نے السماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود, ان کا قصور کیا تھا؟ صرف ایک قصور تھا. کیا قصور تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحبيب الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. یہ جو اخری پارے کی آیات ہے, ایک حدیث میں کہ جو شخص ہزار آیتیں پڑھے گا قطب من المقنطرین, تبارک سے لے کر ایک ہزار آیتیں والناس تک, اور ان آیات میں اکثر قیامت کا تذکرہ ہے. چنانچہ یہاں بھی آگے چل کر ان بخش ربک لشدید, یا تو تذکیر بالمعاد ہے, تذکیر بالمبدا تم کیا تھے, یا تذکیر بالمعاد, پھر تذکیر بایام اللہ گزشتہ لوگوں کے واقعات. تو سورۃ البروج میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تذکیر بایام اللہ, ایک قصہ قرآن نے بیان کیا اصحاب الاخدود کا, پھر اجمالی طور پر حال اتا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود اس کو بیان کیا, اور تذکیر بالمبدا انہ و یبدئ و یعید, یہ تذکیر بالمعاد قیامت میں کیا ہوگا, اور ان بخش ربک لشدید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. فعال جماعت والے یہی بیان کرتے, ہم سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. فعال لما یوری, فعال کتنے مبالغے کا سگا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے کیا معنی بتاؤ نا بھائی, جماعت والے کیا بولتے ہیں صبح چھ نمبر میں لا الہ الا اللہ, دنیا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, صرف اللہ سے ہوتا ہے. یہ فعال لما یوری تبلیغی بہن ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا تھا ایمان و یقین سے بتاؤں گا. فعال لما یرید, چنانچہ ایک نہیں کتنے واقعات قرآن نے بیان کیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ, ہود علیہ السلام کا واقعہ, صالح علیہ السلام کا واقعہ, سب فعال لما یرید. حالات نبی کے موافق نہ تھے, وہ تو دو چار آدمی ایمان لائے, لیکن اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہی چیز اصل ہے, اللہ کی ذات پر یقین, اللہ سے ہونے کا یقین, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا, اور دوسرا نمبر نماز, تیسرا نمبر علم و ذکر, اور چوتھا نمبر تو آج کل ختم ہو گیا. آج کل ہے اکرام مسلم ہے, اچھا کہتے دیکھو ہم نے آپ کی دعوت نہیں کی, ہم نے آپ سے کہا ہمارے گھر کھانے آؤ, اکرام مسلم ہے, لیکن حقیقت میں نہیں ہے, نام کا رہ گیا. وہ صحابہ کو دیکھیے, بھائی اترون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اکرام مسلم ان سے پوچھے اکرام مسلم کسے کہتے ہیں, جس کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہو وہ دو آدمی کو لے جائے, جس کے پاس تین آدمی کا کھانا ہو وہ چھ کو لے جائے. کہیا ہاں ہم کہہ رہے ہیں ہے نا, یہ صحابہ کی صفات ہے. اور حضور علیہ السلام دس کو لے گئے, کتنی جب حضور علیہ السلام تو السلام کے پاس فاقہ کا یہ عالم تھا کہ کچھ اسی میں یہ ابو ذر غفاری کی حدیث میں, آگے لمبی حدیث ہے, اس میں یہ اتنے میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مدت کے بعد صدقہ کرو, مسجد میں چندہ, مسجد میں چندہ, اور بعد ڈھیر کا ڈھیر جمع ہو گیا. یتحلل الوجو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے, پھر ایسا ایمان و یقین کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے, یہی ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے ہو جائے. پھر نماز پڑھ کے ایسی عادت ڈال دے کہ ہماری زبان رتب اللسان ہو, اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, تیسرا نمبر ہو گیا. اور پھر ان تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ. یہ تو گیا خالق مخلوق اکرام مسلم, اور یہ تمام چیزیں تب معتبر ہے جب تمہاری نیت صحیح ہو, یہ تصحیح ہے. اور ان تمام کو پیدا کرنے کے لیے لکھواؤ تشکیل, اللہ کے راستے میں نکلو. چھ نمبر ہوئے نہیں ہوئے, ابھی شمس کے چھ نمبر بتاؤں. قمر کی سے خاصیت, شمس کی سے خاصیت, اذان کی جو کہیں میں بتائی تھی نا, اذان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ ہے؟ چھ دفعہ. شرق و غرب, جنوب و شمال, فوق و تحت, میں اللہ کا نام بلند کروں, اس کے لیے نام لکھواؤ. تشکیل میں کروں, آپ کریں گے؟ کس کے ذمہ تشکیل ہے بولو نا جی, آپ کے ذمہ ہے. چلے پہلے اپنا نام لکھواؤ, انشاءاللہ وہی چباج والی. جی بھائی نام لکھواؤ. میں ہمارے ساجدین میں فجر کی نماز کے بعد اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں, چھ نمبر والے بیان کرتے ہیں تو سنتا ہوں ہمارا فجر. جی جی ساتھی بتائیں, آپ کا نام لکھ لیا؟ جس کو نہ لکھوانا ہو نا وہ خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے. مولانا رفیق صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا مولانا؟ پنامہ جوڑ کے لیے انشاءاللہ. اچھا جوڑ کے لیے, مجھے وہ ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب سمجھا. وہ بھی ہے رفیقین, لکھو نا رفیقین. ایک رفیق کو دوسرا رفیق چاہیے. جی ساتھی بتائے, پناما کے لیے لوکل تین دن کے لیے, دس دن کے لیے, مولانا عباس صاحب پناما کے لیے ماشاء اللہ. کون مولانا عباس صاحب؟ اچھا آپ آ رہے ہیں پناما شریف. اچھا محمد, تھری ڈیز لوکل, فور منتھ. ماشاء اللہ فور منتھ ہو گیا. اور کوئی آپ کے کتنے دن لکھے پوری زندگی؟ جیسی ترتیب بن جائے. مسئلہ صاحب, حضرت مولانا تلا صاحب تشریف لائے تھے تو وہ ماشاء اللہ تشکیل کرتے تھے, بھائی مامو جان کی روح خوش ہوگی, ارے وہاں یشو صاحب پہ لکھواؤ لکھواؤ. پھر ہم لوگ ایک دعوت میں تھے تو مولانا سلمان صاحب بھی تھے, جو مولانا تلا صاحب کے بہنوں ہی ہوتے ہیں. حضرت مولانا تلا صاحب ذرا شوگر کے بیمار ہے لیکن کھانے میں احتیاط نہیں, تو حضرت نے اگلے دن بیان میں کہا تھا بھائی اصحاب صفہ کی دردی پر آ جاؤ, جب جماعت میں نکالا جائے نکل پڑو. تو مولانا سلمان صاحب کہہ رہے حضرت کھانے میں بھی اصحاب صفہ کی دردی پر آ جاؤ, دسترخوان پر بھی اصحاب صفہ کی دردی. ہاں تو لکھواؤ پھر, ہو گیا ٹھیک ہے. پانی چلو تھوڑا سا پی لیتے. برف والا پانی ویسے پیتا نہیں ہوں. بس ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے, اور خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا یعقوب قاسمی صاحب جن کی وفات ہو گئی آج, یہ قدما کے قدما ہے. قدما سمجھتے ہو کون؟ پرانی قدما کے قدما ہے, اور اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مبلغ تھے. ان کی تشبیہ میں اس طرح آپ کو دوں گا کہ جنہوں نے مولانا عمر پالن پوری کو دیکھا ہے, حضرت جی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا ویسا تعلق مولانا یعقوب قاسمی کا حافظ پٹیل صاحب کے تھا. پرانے تبلیغی جماعت کے بیانات مولانا یعقوب صاحب کے ہوتے تھے, جیسے مولانا عمر پالن پوری کے. یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں 1969-70-71, اور عربی میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کی طرح میں نے کسی کا بیان نہیں سنا ہے. فٹافٹ عربی میں بیان ہوتا تھا, اور سارے یہ بیلجیم ادھر ادھر حضرت جماعت میں گئے ہیں. تو حضرت کی وفات ہو چکی آج, حضرت مدنی کے شاگردوں میں تھے اور تبلیغی جماعت, اور بڑا ان کا علم بڑا مضبوط تھا. ہمارے انگلینڈ کے بڑے اکابر میں جو دو چار رہ گئے ان میں یہ تھے, وہ آج ان کی وفات ہو گئی. ہم ابھی ابھی جب حضرت مفتی رضا الحق صاحب آئے تھے تو ان کے ساتھ ملنے بھی گئے تھے. ان کے لیے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجے بلند فرمائے. جماعت میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, بہت. مجھے پوچھے میں جانتا ہوں پھر بیچاروں پر کیا زیادتیاں ہوئی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے پسے مانگنا کو اللہ سب جمیل عطا فرمائے. اس بچے کا آپریشن ہونے والا ہے, اللہ اس کے آپریشن کو بھی کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جب موقع ہو حضرت مولانا کے لیے تھوڑا سا ایصال ثواب پڑھ کے بھی کر دینا. بس ہو گیا, تو مولانا سے دعا کرا لو, سے دعا کر دو نا. کیوں, چلو گستاخی ہی کر لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا ارحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سیئات سے درگزر فرما, سیئات مدر بالحسنات فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما, اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق و محبت عطا فرما, اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما, اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے عشق و محبت عطا فرما, اللہ ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرما, ہمارے قلوب کے اندر یقین صادق اے اللہ پیدا فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ رکھ, ایمان پر موت دے, ایمان پر اٹھا. حضرت مولانا کی بھرپور مغفرت فرما. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما, اس بچے کو صحت عطا فرما, حضرت مولانا عاصم صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما. اس طرح دنیا بھر میں جو بیمار ہے, اس شہر کے اندر جو بیمار ہے, اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے خاص طور پر کووڈ کے زمانے میں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. شہید کا درجہ ان سب کو عطا فرما. تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امراض میں مرنے والوں کو شہید شمار کیا ہے, اللہ ان سب کو شہادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما. اے اللہ جو اس میں خاص طور پر اس شہر میں ہمارے مولانا سیرات کے والدین مولانا ادریس صاحب اور وہ عالمہ جو دوسرے ملک میں, اللہ کووڈ کے زمانے میں پیاریوں اور بھی جو اس میں وفات پا چکے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجے کو بلند فرما, اس شہر کے ارکان مغو کی حفاظت فرما. اور ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے اے اللہ بڑی فکر ہے, اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما, بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کی عفت کی حفاظت فرما. جو بے نکاح ہے اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتہ مہیا فرما. اے اللہ جو شادی شدہ ہے اور ان کی اولاد نہیں, ان کو اولاد صالح عطا فرما, اور جن کو تو نے اولاد دی ہے اللہ ان کو نیک و صالح بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.